Nu, nu, nu, nu, nu-l mai aud. Poate că nici n-a fost. Cosette! Cosette nu e aici! Nici n-a fost aici! M-ați mințit! Toți m-ați mințit! Soră, soră, unde este Cosette? Știște-te, Madeleine! Cine a cântat? Fatin. Nu era Cosette, nu! Nu, nu, nu era, era ea, jocărlia mea, jocărlia mea. Domnule doctor, domnule doctor! Fantin. Fantin. O voi găsi pe Cosette. O voi lua cu mine, la mine. Voi avea grijă de ea. Odihnește-te în pace, biata mea, Fantin. Să fii pisică să poți umbla pe o vreme ca asta. Ei, Denardie, că ce-mi mai adăpat calul? Cosette! Da, domnule! Auzi ce spune clientul nostru? Calul meu e mort de sete. Hai de mine, Cosette, n-ai adăpat calul, domnule! Dar, domnule, calul dumneavoastră a fost adăpat... Ia te uită la ea, e cât un țânțar și minciuna e cât un armăsar. Eu îți spun că nu-i adăpat. Când e sete, calul meu sfore. Înțelegi? Într-un anumit fel pe care numai eu îl cunosc. Hai. Umple imediat căldarea cu apă și dă-i calului să bea. Hai. Dar în butoi nu mai e niciun strop de apă. Adu-mă apă imediat, auzi la ea. În butoi nu mai e apă. Parcă n-ar fi destul apă la izvorul din pădure. Hai. Ia căldarea. Uite și 15 bani să cumpere o pâine mare de la brutărie. Ce vreme urâtă! Dar toate ferestrele caselor sunt luminate. E seara de Crăciun. Copiii așteaptă pe Moș Crăciun cu sania lui trasă de cerbi. Iată și vitrina prăvăliei de jucări. Păpușa, păpușa, ce frumoasă e! Are agrafe de aur în păr și ochii mari al Paști. Ce vis frumos am avut noaptea trecută. Vântule, vântule, oprește-te puțin. Oprește-te puțin, parcă i-aud glasul. Ciocărlia, Ciocărlia, unde ai plecat? Ia e, i-aud glasul. Draga mea, păpușă din vis, e mi-e tare frică de întuneric și trebuie să merg până la izvorul din pădure. Nu, să nu-ți fie frică. Voi ruga stelele să răsară pe cer și vântul să nu mai bată. În noaptea asta vine Moș Crăciun. Am să-l rog și pe el să... Cosette, ce încredeți da, acolo? Ia te uite la ea! Eu aștept să vină cu apa și ea... Da, doamne Denardie, da, da, doamne Denardie! A tăcut și vântul. Apar stelele. Una, două, trei. Ah, îți mulțumesc, păpușa mea din vis. Cerul s-a umplut de stele, îți mulțumesc. Acum trebuie să plec până la izvor. De acolo în pădure stelele nu se mai văd. Și crengile copacilor scârție și... Cosette!

Da, nevastă mea adevărat că e mai iute, dar da, și ea o iubește. Da, așa că, domnule, nu știu cine sunteți, nu știu de unde veniți, nu știu încotro vă duceți. Și dacă ni se face dor de ciocărlia noastră, noi unde s-o căutăm? Domnule, domnule, ce mai la deal la vale? Am nevoie de 1500 de franci. Acum, pe loc, asta e. Poftim! Poftim banii. Hai, chemați fetița. Gata, gata, gata, s-a făcut, s-a făcut. Nevastă! Nevastă! Da? Nevastă, ia, ado, ado pe Cosette în coace. Da, da? Cosette! Cosette! S-a făcut, doamne. Da, doamne, încă n-am spălat scările, doamne. Oai, dragă mea, cine s-a gândit la scărdăle încolo, că doamne, a intrat zilele în sac. Hai, vino că te cheamă domnul. Hai. Da. Domnule? Cosette. Da? Ia pachetul ăsta. Hai, haine groase de drum. Îmbracă-te, dar repede. Hai, repede. Draga mea fetiță, domnul vrea să pleci cu el la Paris. Știu că-ți va fi greu fără noi, dar dacă tu... Domnule, e adevărat? E adevărat, Cosette. Vrei să mergi cu mine? Da, da. Pot să iau și păpușa? E, poate că păpușa... Păpușa e a ta, Cosette. Bineînțeles că va merge și ea cu noi. Hai, fugi. Doamne, mă doare sufletul. De când eram mică, mică am cunoscut-o. E, rămâneți cu fetițele dumneavoastră, doamne. E, da, da, da. Hai, hai, hai de bază, las oftat-o acum, ce vrei. Asta e viața. Da, da, domnule, domnule, mergem la Paris, la mama, nu-i așa? Oricum, viața ta se va schimba. Nevastă! Eh? Nevastă! Uite! Uite 1500 de franci! Oh, numai atât? Eh? Și l-ai lăsat să plece? Cum adică? Da. Ui! Hai! Ai dreptate! Ai dreptate! Ia uite! Ia uite! Domnule, unde dracu mi-a fost capul? Dă pălăria! Dă pălăria! Pălărie! Uite, fără îndoială că domnul ăsta e un milionar îmbrăcat în dreți. Iar eu sunt un dobitoc și că unul de la mare puteam să-i cer 15.000 de franci. Așa, dar lasă că l-ajung eu. L-ajung eu. Asta, secretele bogătașilor ăștora sunt ca un burete plin cu aur. Trebuie numai să știi să-l storci la momentul. Pirana dracului, da, că am uitat să iau și pușca. Da, da, mă întorc să o iau. Adică nu mă întorc, că până mă întorc, până ăsta să duce cine știe unde ar fi. Aha! Uite, e pălăria lui. Domnule, da. Domnule, nu știu cum te cheamă, dar vă rog să mă iertați, dar poftiți înapoi cei 1500 de francii dumneavoastră ăștia. Poftiți. Ce înseamnă asta, domnule Thénardier? Domnule, asta înseamnă că eu o iau pe Cosette înapoi. Nu, asta nu vreau, nu mă întorc la Han. Cosette, lasă-mă, Cosette. Lasă-mă, domnule, nu vreau, lasă-mă. O luați înapoi pe Cosette? Da, domnule, o iau. Nu cred. Ba da, o iau. Eu nu cred. Ba da, și am să vă spun și de ce. M-am răzgândit. Domnule, eu nu am dreptul să vă dau. Vedeți? Eu sunt un om cinstit. Fetița asta nu e a mea. E a mamei ei, nu? Și maică s-a mea credințat-o, prin urmare, nu, așa că eu nu pot da decât tot maică-se. Asta e. Eu știu, o să-mi spuneți că, bine, dar maică s-a murit. Păi dacă a murit, domnule, atunci eu nu pot să dau fetița decât acelui care mi-ar aduce o adeverință semnată de maică-sa în care să se spună clar că eu trebuie să dau fetița acelei persoane. E limpede? Bine, domnule, e limpede. Așa că... Ia stai să văd aici. Uite, în buzunar. În buzunar. Bani, se caută de bani. Cosette, te-ai fi